hususiyle böyle büyük bir dava içinde bulunan insanlar, atacakları her adımı kitap, sünnet, selefi salihinin o yüce mefkureleri istikametinde, çağa ait, zamana ait, onların da kendilerine göre girdileri var. O husustaki meselelerde aklı başında ashab-ı reyle istişare ederek isabetli karar vermeye çalışmalıdırlar. Mâ hâbe men isteşâre buyurduğuna göre söz sultanı, demek ki insanın belki en az yanılacağı yer istişare meclisidir. En az yanılma yeri. Fakat o yanılmada bile hata yanılması olduğundan sevap kazanır da meselenin dünyevi işlere akseden yanı da o ölçüde geniş olmaz. Belli bir darlıkta kalır. Evet. Büyük işlere talip olmuş insanlar, nedir yani talip olduğunuz şey? Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz hemen sohbeti canan olsa. Az değişik ifade ettim. Her yerde zat-ı üluhiyete karşı bir gönül alakası uyarma. Her yerde Efendimiz'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem saygı uyarma. Tavır ve davranışlarımızla ona karşı antipati uyarmamaya dikkat etme. Onu kendi derinliği, kendi güzelliğiyle gösterme. Onu bir insanlık abidesi olduğu olarak, insanlık abidesi olarak ortaya koyma. Allah öyle koymuş. Allah öyle ortaya koymuş. Sizin de ona vefalı olmanız lazım. Nedir yani dünyaya duyurmak istediğiniz şeyler? Bu temel kriterlerin süzgecinden geçmiş gelenekleriniz, ananeleriniz var. Bunlar bir yönüyle dini mahiyet arz eden hususlardır. Ferdi hayatınızdan ailevi hayatınıza kadar, içtimai hayatınıza, ticari hayatınıza, iktisadi hayatınıza kadar her şeyde cereyan eden gelenekler, ananeler, töreler vardır. Fakat bunlar bir yönüyle dinin temel disiplinleriyle belki elenmiş, 50 defa incelenmiş, refere edilmiş şeylerdir. Dolayısıyla dünyaya bunları duyurmak istiyorsunuz. İşte bunları duyururken, duyurmak isterken bazen çok küçük bir hata, füruata ait bir meselede bir yanlışlık usulü temelinden yıkar götürür. Esası temelinden yıkar götürür. Onun için hizmeti imaniye, Kur'aniye, milliye, gayri ciddiliğe tahammülü olmayan şeylerdir. Dairenin genişliği nispetinde insanlar bu türlü durumlarda yaptıkları hatalar o kadar büyük olur. Fakat sizin bir gaye-i hayaliniz var. Bunu Hazreti Pir-i Mugan, Ziya Gökalp'ın mefkûresi yerinde kullanılmış. Daha doğru bir ifade. O da idealin yerinde mefkûre tabirini kullanmış. Fransızcadan alınma kelime. Gaye-i hayal. Bir şeye gönül vermiş, dilbeste olmuşsunuz. Olsun diyorsunuz. Yatıp kalkıp hep onu diliyorsunuz. Yatarken dua ediyorsunuz. Bir yönüyle kendi adınıza dua edeceksiniz. Dilimin ucuna geldi, dilimin ucuna kadar geldi. Kim bilir, belki de cennete girme gibi bir şey dua edecektiniz. Allahümme etkinlel cennete ma'al ebrar, bi şefaati nebiyikel muhtar, ve alil athar, ve ashabihi ve etbaihi, ve etbai etbaihil akyar deyin. Daireyi geniş tuttuk biraz. Tam bunu diyeceğin zamanda, fakat o meseleyi öyle bağlanmışsın ki, yani sen cennete girmen mevzu, o anda bağlandığın mesele o meseleyi sana unutturuyor. Bu defa birdenbire dilinden dökülen kelimeler, Allahümme âli kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel İslam. ve isme Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fi kulli enhail alem ve fi kulli nevahil hayat. Allah'ım yüce İslam dinini her yerde ilah ile dalgalandığı gibi dalgalansın, bayrak gibi, şehval gibi. Herkes baksın, ona imrensin. Bir yönüyle o mefküreye karşı daireleri, kabulleri ölçüsünde onun etrafında halakalar teşkil etsin. Bazıları pes desinler, olsa bu olur. Bazıları yahu bu da olabilir. Bazıları yahu olabilire benziyor. Bazıları buna ilişmemek lazım. Çünkü çok rahatsız edici bir yanı yok. Bazıları daha ötede, bazıları daha ötede, bazıları daha ötede. Fakat herkes belli ölçüde ona karşı bir alaka duyuyor. Bunların hepsi sizin hesabınıza birer kazanımdır. İşte gaye-i hayal bu. Bu meseleyi nihai noktaya kadar değerlendirme meselesine gelince o tamamen meşiyeti ilahiyeye vabestedir. Allah dilerse olur, murat buyurursa olur, kudreti taalluk ederse olur. Ama sizin için olacak şey nedir? Siz o yüksek gayeyi hayale dilbeste olmuşsanız, her yerde onun buyurduğu gibi benim namım güneşin doğup battığı her yerde bir bayrak gibi dalgalanacak, duyurulacaktır buyurmuş. Siz de buna kilitlenmişseniz, başka bir şey düşünmüyorsanız, hatta bazen evinizin yolunu unutuyorsanız, çünkü asıl gayeyi hayal o. Esas unutulmaması gerekli olan o veya her yerde yad edilmesi gerekli olan o. Onun yad edilmesiyle dünyanın çehresi değişecek. Geçen de bir münasebetle levhalardaki bir sözü arz etmeye çalıştım. Onun viladeti, doğumu, insanlığın yeniden doğumu demektir. O olmadan evvel insanlık konumunun farkında değildi. Ne Allah bilir, ne peygamber bilir, ne ef'ali ilahi bilir, ne asari ilahi bilir, ne sıfat-ı sübhaniye bilir, ne esma-i ilahi bilir, ne zat-ı baht bilir, bilmezdi. Bu bilinmezleri o talim etti. Ve dolayısıyla biz yeniden insan olduğumuzu idrak ettik. İnsan, insan olduğunu idrak edeceği ana kadar insan değildir. Allah seni takvime mazhar yaratmış ve onu da iman ve ameli salihe bağlamış. Yoksa çukuru gösteriyor. Esfeli safilin diyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Çukurların en derinine, esfellerin en esfeline. Çünkü iki yönüyle insanın öyle bir çukura düşme ihtimali vardır. Bir atalet, iki oraya kendini düşürebilecek menfi fiillerde bulunma. Bir kurtuluş yolu vardır, kanadı vardır. O da Allah'a iman ve aksiyon. Bir şansa sahipsiniz orada. Şimdi evvela لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Kur'an-ı Kerim'de şu anda sayısı aklımda değil. Bilmem ne kadar yerde, belki yüz yerde iman, ameli salih. İman, ameli salih. İman, ameli salih. Üstad Necip Fazıl, iman ve aksiyon demiş ve bir konferansa mevzu yapmıştı bunu. Evet, insanlığın iftihar tablosu, esasen onun viladeti dedim, insanlığın yeniden kendi insanlığını idrak etmesi, konumunu idrak etmesi açısından doğumu demektir yani. Ben bir yönüyle insan olamadıktan sonra ha varmışım ha yokmuşum. Cemaattan farkım yok demektir. Cemaat olmadığımı, farklı bir konuma sahip olduğumu, Allah'ın bana farklı baktığını ben onun sayesinde öğrendimse öğrendim. Ama kendi kabiliyetime göre öğrendim. Siz kendi ufkunuz itibariyle daha derin öğrendiniz. Ufku daha enginlere açık insanlar daha derin öğrendiler. Mele-i Âlâ'nın sakinlerinin ölçüsünde öğrendiler onu. Ve dolayısıyla bir diriliş, gerçek bir basu vadel mevt oldu onun da. Bir basu vadel mevt. Ne zaman ölmüştük biz? Dünyaya ölü olarak geliyoruz biz. Hiçbir şey olmayarak. Kur'an öyle ifade buyuruyor. Çent yerde hem de. Efendim, anne karnındaki bu ceninlik durumundan anlıyor da, jinekologlar bilirler bunu, geçirdiği safhalar itibariyle dünyaya gelmeye, sonra çevresi itibariyle öğrendiği şeyleri öğrenmeye kadar hiçbir şey olarak dünyaya geliriz. Fakat dünyaya geldikten sonra ortam ve işte o yüce mesaj, onun mesajı bize ne kadarı geliyorsa şayet, alfası mı, bettası mı, gaması mı geliyor, ne kadarı geliyorsa o kadar istifade ederek o kadar kendimizi idrak etmiş olur. Konumumuzu belirlemiş oluruz Allah'ın izniyle. Bu açıdan o bizim için her şeydir. Onun sevdirilmesi de tanıtılması şöyle böyle. Hangi seviyede olursa olsun bunların hepsi onun hesabına bir kazanımdır. Men kâle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah onun lazımıdır. O mezum. Bir insan böyle bir mesajda bulununca kendi kendine onun gibi Hazreti Sadık'u Mastuk bir şey söyleyemez. La ilahe illallah diye cennete girer diyor. İyi. Kim böyle bir şey söyleyebilir? Muhammedur Resulullah denen zat. Hazreti Ahmed-i Mahmud-u Muhammed denen zat. Sahih hadis kitaplarında da öyle buyuruyor. Bir kısım kardeşlerimiz bu meseleyi serrişte ederek, baksana yahu imanı böldü, parçaladı bu adam. Sadece meseleyi la ilahe illallah bağlıyor. Yahu ben değil. Onu, o sözün sahibi, söz sultanı söylüyor. O meselenin esprisi de burada. Öyle ciddi bir bişarette bulunan bir insan, olmadığı zaman öyle bir tahsirde bulunan bir insan, kendi heva ve hevesine göre konuşmaz ki, o bir vazifeli, o bir muvazzaf. Dediği şeyin, söylediği üç tane kelimenin bir tek harfinde yanlışlık olduğu zaman sama gürler, o ikaz edilir. Öyle değil, sevdiğim, bu böyledir der. Dolayısıyla men kâle la ilahe illallah dehalel cenne. Sahabe-i kiram efendilerimizden geliyor, rahle-i tedisi önüne çöküyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Bir savaşa gidiş esnasında ve sonra da o iş başlıyor. Bir tek namaz kılmadan orada şehit düşüyor. Namaz kılmadan şehit düşen ve düşen şehit düştü. Ama ne düştü, nereye düştü? Cüp diye cennetin göbeğine düştü. Namaz kılmadı, oruç tutmadı, dinin esasatına dair bir şey öğrenmedi. Ama o mübarek kelimeyi söyledi. O anahtarla cennetin kapısını açtı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kapı açıldı. O da bağışlayın cüp diye içeriye girdi. Bunun gibi. Bu açıdan o şehbalın dalgalanması kimin üzerinde ne ölçüde tesir icra ediyorsa, siz buna dilbeste olmuşsanız, dilbeste Farsça kelime dil gönül demek. O da öbürde bağlanma demek. Gönül bağlamışsanız şayet, kendiniz için meselenin olmazsa olmazı haline getirmişseniz şayet, çok geniş bir şey, nasıl yaparız bunu? Gayeyi hayal yapmışsanız şayet bunu. Sizin o mevzuda yaptığınız şeyler, meselenin tamamiyetinin size kazandırdığı sevabı kazandırır. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَ هِجْرَةُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَةُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Bukhari'nin birinci hadisi. Hazret bakarken ihlasına binaen. Burada evvela bu niyet hadisi şerifini zikrediyor. Niyetül mümini hayrun min amelihi deniyor. Bu amelin hayrı yok demek değildir. Hayır kelimesi ismi taftil. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Çünkü niyette esasen bir genişlik, bir vüsat vardır. Ve mevzuya bir misal olarak daha arz edeyim ben. Yatsı namazını kılıp sabah namazına kalkma niyetiyle yatağa giren, yatıyorsun. Sağ yanına yatıyorsun, sol yanına yatıyorsun, sırt üstü yatıyorsun. Başka şeylerle meşgul olarak da yatıyorsun. Ama akşam yatarken sabah namazına kalkacağım. Bir de daha bir derin bir şeye kalkma niyeti varsa teheccüde kalkacağım. Bir hacet namazı kılacağım. Şu dize gelmiş asa gibi iki büklüm olmuş müminlerin bellerini doğrultması adına seccadeye başımı koyacağım. Allah'a en yakın olduğum anda içimi ona dökeceğim. Efendim, baş ayak aynı yerde, öper alnı seccade, işte insanı kurbete taşıyan cadde. اَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّ فَهُوَ سَاجِدْ اَكْسِرُ الدُّعَى. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, tevazuun zirvesi sayılan başını yüzünü yerlere sürmedir. Su gibi. Su yüzünü yerlere sürerek ummanlara ulaştığı için yeniden tebahür edip semalara çıkma yolunu buluyor. Tevazuuna Allah'ın bir ihsanı olarak, sonra da rahmet olarak şakır şakır başınızdan aşağıya yağıyor. İşte secde öyle bir şey. Bir insanın daha ötesi yok benim için. El pençe divan durdum. El pençe divan derlerdi ona da. Veya Hazreti Pir'in ifadesiyle kemerbeste-i ubudiyet. Tam o mevzuda kulluk adına kemerbeste olma. Beline bir kuşak bağlamışsın kulluğun emaresi olarak. Mevlana'nın dediği gibi men bende şu dem, bende şu dem, bende şu dem. Men bende bakitmeti tu ser efkende şu dem. Her bendeki azad şevet, şad şevet. Men şad ezanem ki tura bende şu dem. Kul oldum, kul oldum, kul oldum diyorsun böyle. Sonra eğiliyorsun. Hayır, bu ayakta durma yetmez. İki müklüm asa gibi iki müklüm olmak lazım. Sonra adeta kalkıp hani görüyor gibi yapma. Görülüyor olma mülahazasını ortaya koyma. Efendim Cibril hadisinde el iman vel islam vel ihsan. Mel ihsan diye soruyor. En te'budallaha ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. İhsan şudur. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Sen onu görmeyebilirsin. O seni görüyor ya. O mülahaza. Adeta başını o mülahazayla kaldırma. Semiallahu limen hamide. Allah hamd edenin hamdini işitir. Hamd ediyorsun fakat onun işitildiğini de aynı zamanda ilan ediyorsun. Ey her şeyi işiten semi, garip, basir, benim Rabbim. Ya mücibet davat. Semiallahu limen hamide diyorsun. Adeta orada cevap almış gibi bu defa esasen benim yapacağım şey tamamen yüzüstü kapanma senin karşında yerlere kadar. Başını secdeye koyduktan sonra da Allahümme leke seceddu ve bike amentu ve leke essemtu secede veçillahi lezi halakahu ve şakka sem'ahu ve basarahu tebarekallahu ahsenul halikin. Bakın bir kere daha tebarekallahu ahsenul halikin. Sen beni öyle bir mahiyette yarattın ki vücudum, mafsallarım filan karşında kulluk yapmaya göre sanki beni programlamışsın. Evet, insanın vücudunda 300 kadar küsur mafsal söylemiş sahibi şeriat, söz sultanı. Günümüzdeki anatomistler de bu meselenin milimi milimine aynen olduğunu ifade ediyorlar. Tam adeta sen beni senin karşında eğilmem için, sen beni senin için oruç tutmam için, sen beni hacca gitmem için programlamışsın böyle. Onun için ben bunları duyarak senin karşında başımı yere koyuyorum. Evet, baş ayak aynı yerde, öper anlı seccade, işte insanı kurbete, Allah'a yakınlığa taşıyan, kestirme cadde, kestirme cadde, ulaşıyorsun orada. Ve orada içini döküyorsun. Onun için buyuruyor Hazreti Söz Sultanı, اَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ سَاجِدْ اَكْسِرُ الدُّعَى. Orada çok dua edin. Evet, antır parantez arz edeyim. Şimdi öyle çok dua edilecek konu var ki, vallahi hani ben sizin seviyenizde değilim esasen. Ben sizin içinizde bulunmanın avantajlarını öbür tarafta yaşayacağımı zannediyorum. Kalpleriniz temiz inşallah, çehreleriniz gibi. Kendinizi imana, Kur'an'a ve geleneklerimizi dünyaya duyurmaya adamışsınız. Gelip esen, üzerinizden geçen fırtınalar, musibetler, gelip size çarpan tsunamiler, sizde katiyen olumsuz bir tesir icra etmiyor Allah'ın izni inayetiyle. Ben de sizin içinizde olma bahtiyarlığını öbür alem itibariyle kendi içimde yaşıyorum. defaatle söyledim, belki 100 defa olmuştur bu. Size böyle sen de geç, sen de geç, sen geç, sen geç deniyor. Hani ülufe-i şahanelerde liyakat olmayanlara, ulan herkes aldı, sen de al. Var ya, devlet-i aliyede yapılan bir şey, ülufe-i şahane deniyor. Sen de geç. Kıtmir kendini düşünürken böyle, sen geç, sen geç, sen geç diyor bunlar geçen de. Sen de geliyorsun, işte geçen de arz ettiğim gibi dönüp bir geriye bakıyorsun. Olumsuz yere sürükleyin şunu. Hayır, madem bunların içindeydi o da, lan sen de geç, yaramaz çocuk. Sen de geç. Kendime böyle baktım. Birilerini bu mevzuda mübalağa yapıp, hüsnü zannını ileriye götürerek farklı şeyler söylemeleri, farklı şekilde görmeleri, onlar kıtmiri hiç alakadar etmez. Kıtmiri alakadar etmeyen şeyler bence şöyle böyle okumuş, diploma sahibi olmuş, hatta kariyer yapmış insanlar, gönül isterdi ki onları da alakadar etmesin. Fakat şeytan kullandı. Şeytan Kabil'i kullandığı gibi kullandı. Şeytan yeniden bir kere daha Faust Mefisto oyunu oynadı oyununu. Toy Mefisto bir kere daha aldandı. Başımızı yere koyup bu işle şöyle böyle menfice uğraşan insanların hidayeti için ve aynı zamanda bu işe dilbeste olmuş insanların da kuvve-i maneviyeleri kırılmadan, sarsılmadan bu işi devam ettirmeleri için bence anneniz, babanız, çocuklarınız, eşiniz öldüğü zaman ne ölçüde bir duyarlılık atmosferi içine girer, ağlarsınız. Bence o ölçüde gözyaşı dökerek, ya Rabbi ne olur yaptığım bu şeyi zalimlere yıktırma, fasıklere yıktırma, hazımsızlara, hasitlere yıktırma Allah'ım diye dua etme. Böyle şeyler, güzel şeyler yaptıklarından dolayı mağduriyete, mazlumiyete, mehcuriyete, mahrumiyete maruz kalan insanlar, onları da maruz kaldıkları bu şeylerden halas eyle diye. Arkadaşlardan bazıları dua ediyorlar. Allahümme itlaka serahi İhvanina ve ahavatina ve astıkayina ve sadaikina ve ahbabina ve ahibbaina ahibbaina el mazlumin, el mağdurin, el mahcurin, el mevkufin, el mustantakin, el müttehemin bil irhab. Allahümme itlaka sarayi haulayi tuğnina ve en itlaka sarayi men sivak. Allah'ım bunları ekşi sıradan lütfunla yeniden bulundukları duruma çıkar, ıtlak eyle, salıver bunları. Başını yere koy, birinci mesele gibi bunlar için yalvar. Allahümme velayeten tuğnina beha en tevliyeti men sivak. Allah'ım bize dostluğunu lütfeyle ve başkalarına yalakalık yapmadan bizi muhafaza buyur. Allah'ım bizi kendine dost eyle, başkalarına kim olursa olsun, Şeddat olsun, Nemrut olsun, Firavun olsun, Saddam olsun, Gazzafi olsun, başkalarına yalakalık yapma, zilletine bizi maruz bırakma. Amin. Evet, Fereç, insan olumsuz bir şeye maruz kalınca ondan sıyrılması, o işin dışına çıkması demektir. Bu değişik durumlara göre değişik şekilde çıkışlar olur burada. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın fereci kuyudan çıkmaktır. Şimdi orada Seyyidin Hazreti Yusuf'un ne dediğini çok bilmiyoruz. Fakat çocuk olmasına rağmen o tertemiz kalbiyle bir de genlerinde peygamberlik var. Bir gün Mısır'da bir ses ve soluk olacak. Bütün Kahire'de başta olmak üzere sesini soluğunu duyuracak. Zindandaki insanlar orada rehberlik yapacak. Sonra meleğin yakını olacak. Sonra nazırı olacak. Sonra dünya kadar insan ona bakarak Müslüman olacak. Ta ses ve soluğunun yankıları Seyyidina Hazreti Musa dönemine kadar gelecek. Münü Ali Firavun diyor ki, Firavun sarayındaki Firavun ordularının başkomutanı, Asya validemizin de abisi, Mümin Ali Firavun Hazreti Musa'yı müdafaa sadedinde وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكْ diyor. Bundan evvel Yusuf da gelmişti. Ne kadar zaman evvel? Belki 1000 sene evvel gelmişti. Siz o zaman bile şek ve şüpheden bir türlü sıyrılamamıştınız. Ta o döneme kadar sesi soluğu ulaşıyor. O kuyunun dibinde esas bir şeye maruz kaldı. Fakat bir fereç talebinde bulundu. Yunus İbni Metta'nın fereç istemesi, o da işte balığın dişleri arasında veya karnında yuttu diyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Efendim halini arz etme, niyazda bulunma. Ya Rabbi ben kendime zulmettim. Halini arz etme bu. Şunu yap, bunu yap değil yani. Halini arz ediyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Lemalarda bu mesele hususi Hazreti Piri Mugan tarafından üzerinde duruluyor. Bildiğiniz gibi onun yalvarıp yakarması da böyle bir şey. Eyüp Aleyhisselam bu da yine lemalarda. O da tepeden tırnağa yara bere içinde oluyor. Hatta menkibelerde rivayet edilen vakası itibariyle Hazreti Piri diyor yani. Menkibe öyle. Diline ve kalbine de yaralar isabet ediyor. Bir yönüyle Latife-i Rabbaniyesi müteessir oluyor. Onu dinlendirecek dili. Esas dil o Farsça. Bu lisan Arapça, o da Arapça. Efendim, dolayısıyla bu onun tercümanı olması itibariyle kıymet ifade eder. Ona tercüman olmadığı sürece lafı güzaf yaptığı her şey. Bu iki şeye yara bere isabet edince edeceği şeyi edemediğinden dolayı o da inni messeniyed dur. O Rabbi de ilave ediyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a nida ediyor orada. Demek ki Rabbi dedi yani. İnni messeniyet dur. Sa'd suresinde de İnni messeniyet şeytanu bi nusbin ve azab. Şeytan bana dokundu diyor orada. Nefsini biraz daha aşağıya alarak orada. Suçlayarak, sorgulayarak. Peygamber adabı niyazda bulunuyor. Onun da maruz kaldığı şey farklı bir şey. Böyle bir şey oluyor. Seyyidina Hazreti Musa'yı demeden de geçmeyelim. Efendim, Firavun ordularıyla arkadan gelince arkasındaki insanlar, takılmış demeyeyim, ittiba etmiş insanlar, onunla beraber gidilecek yere gitmeye karar vermişler. İşte geldiler, yakalayacaklar falan, paniğine, telaşına kapılıyorlar. İnne mahiye Rabbi seyehdin. Rabbim bizimle beraberdir ve mutlaka bize bir yol gösterecektir. Karşılarına ırmak çıkıyor, deniz çıkıyor. Arkada da düşman. Efendim, Tarık bin Ziyad'la alakalı yazılan bir romanda İspanya'ya geçtiğinde karşılarında koskocaman 100 binlik bir ordu görülüyor. Arkalarında da deniz. Denizi geçtikten sonra da, Cebeli Tarık Boğazı'nı geçtikten sonra da esasen Herkül Burcu. Geçtikten sonra da gemileri yaktırmış ki kaçma duygusu, geriye çekilme duygusu kalmasın. Romanı yazan diyor ki, ordusuna şöyle seslendi. Önünüzde deniz gibi bir düşman, arkanızda da düşman gibi bir deniz. Ya geriye kaçıp boğulacaksınız veya ileriye gideceksiniz. Endülüs'e girme imkanı olacak. Şahlanıyor asker, çok kısa zamanda kralın sarayı içinde kendini buluyor Kranata'da. Evet, Seyyidina Hazreti Musa da inne ma'ya rabbi seyyettin. Rabbim bizimle beraberdir, hiç şüpheniz olmasın. Mutlaka bir yol gösterecektir. Edrif asaken bahre diyor. Asanı denize vur diyor. Şak oluyor. Onlar geçiyor. Zalim, fasık, münafık, hasit, her dönemde olduğu gibi. Onlar geçiyor, kurtuluyor. Arkadan gelenler boğuluyor, belasını buluyor. Hep öyle olmuştur. Onlar geçecek, kurtulacak. Onlara zulmedenler gelecek, belalarını bulacak. Evet. Şimdi bakın şartlara, zamana göre efendim durumlar, hadiseler farklı, sıkışmalar farklı. Dolayısıyla da fereç, mahreç talepleri farklı. Biz de dua ederken ondan mülhem. Allahümme ec'allena ferecen ve mahreca. Allah'ım bize bir fereç, bir çıkış yolu, bir mahreç ihsan eyle diyoruz. Şimdi o şimdiki hadiseler o günkü hadiseler gibi değil. Yani siz Kabe'ye gidiyormuşsunuz. Bir yönüyle hacca gideceksiniz. Kabe'yi tavaf edecek, Ravza-i Tahire'ye gidecek, muvacaheye yüzler süreceksiniz. Birdenbire 40 haramiler önünüzü kesmiş burada. Mallarınızdan mülklerinize el koymuş. Çok olmuş bu tarihte, böyle olmuş. Mallar mülke el koymuşlar. Çırılçıplak kalmışsınız. Elbiselerini bize almışlar. Hayvanların sırtındaki ihramlarınızı bile almışlar yani orada. Ya hacca gireceğiz, harem sırrınları içine girdiğimizde ihrama gireceğiz ama fakat ihramı da aldılar bunlar, haramiler falan. Böyle bir şeye maruz kalmışsınız orada. Şimdi o zaman Cenab-ı Hakk'a teveccüh keyfiyeti herhalde farklı olacak. Selullaha min fadlihi. Allah'ın isteyeceğinizi Allah'ın fazlından isteyin. Allah'ın fazlı Cenab-ı Hakk'ın eki sıradan lütfu demektir. Hani Türkçemizde Türkçe kelime zannedilir de meccanen. Bir hak dostu dediği gibi Allah'ım beni meccanen yarattın. Meccanen bu noktaya getirdin. Meccanen beni bağışla. Hani ille de bir karşılık olmasın. Biraz evvel bahsettiğim zat gibi. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Buyur sen de onlarla beraber gir. Allah'ın fazlı bu. O fazla işaret sadedinde Efendimiz buyuruyor ki ashabına, Allah'ın fazlı olmadan hiç kimse cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de Allah'ın fazlı olmayınca giremem. Ben de. Bir şeye dikkati çekiyor, muktedabih olması itibariyle. Hiç kimsenin ameli, davranışı ne kadar fedakarlık yaparsa yapsın, cenneti peyleyecek kadar değerli değildir. Dünyadaki bütün hayatınız sizin, bütün ömrünüz. Olsa olsa dünyada en uzun yaşayanlar, şimdi herhalde 140 yaşında bir insandan bahsediyorlar. Belki iki tane insan var. Geçmişte de belki o kadar. Ebediyete nispeten buna sıfır bile derseniz sizi sorgularlar. Niye yalan söylüyorsun diye. Ebediyete nispeten sıfır ifade etmez bu. Onun için yine Hazreti Pir buyuruyor ki, dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir dakikasına mukabil gelmez diyor. Bir de onun üstünde ayrı bir şey var ki, cennetin de binlerce sene mesudane hayatı bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmez. Onun cemali ve kemalini görmeye. Şimdi o zaman sen senin amelin hiç durmadan, uyumadan, hep koşturup dursan bir köylan gibi kalbin durasıya, zannediyorum insafına sorsalar senin. Deseler ki bu yaptığın şeylerle hakikaten cennet peylenir mi? Cemalullah'a talip olunur mu? Ona peylenme demeyin. Cenabullah'a talip olunur mu filan? Estağfurullah ne münasebet. Ya bu bir damla ile deryayı peyleme demektir. Bu ne küstahlık, bu ne saygısızlıktır. Bu. Öyleyse oraya girme mevzu tamamen Cenab-ı Hakk'ın eki sıradan bir lütfu. فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبَّ اَنْ يُسَلْ Allah kendisinden bir şey talep etmeyi çok sever diyor burada. مَنْ لَمْ يَسَلْ يَغْضَبْ عَلَيْهِ buyuruyor bir yer. Başka bir yerde Efendimiz. Bir kimse Allah'tan sualde bulunmuyorsa, bir şey istemiyorsa gazab-ı ilahiye mazhar olur. Niye küstahlık yapıyorsun sen? Sen durumun itibariyle kapı kulu değil misin yani? O kapının tokmağına dokunma mecburiyetinde değil misin? Ziline basma mecburiyetinde değil misin? Allah deme mecburiyetinde değil misin? Niye istemiyorsun? Verecekten niye istemiyorsun? Bu bir istina olmaz mı? Benim sana ihtiyacım yok manasına gelmez mi? Ve bu küstahlık sayılmaz mı? Öyleyse bakın nasıl bir gazab-ı ilahi diyor. Cenab-ı Hak'tan bir şey istememe ilahi gazabın celbine vesile oluyor. Onun için yuhibbu en yüsele. Bu da pozitifi. O negatifi, bu da pozitifi. Ve eftelul ibadeti intizarul fereç. İbadetlerin belki en faziletlerinden İntizarül Ferac bir hasfi icaz. Belki ibadetlerin en faziletlerinden bir tanesi de Ferac kuyuya düşmeden, balık tarafından yutulmadan, arkada Firavun ordularıyla karşı karşıya kalmadan, kır haramilerin gelip sizi haç yolunda soymalarından filan, bütün bunlardan sıyrılma adına esasen bir beklentiye girme, intizar. Bu da sarf iştikaklarına göre intizar iftihal babından gelir. İftihal babı mütevaat içindir. Bir yönüyle nazara kelimesinden geliyor bu. Bakacaksınız fakat o bakmayı, beklemeyi esas tabiatınıza mal edecek. Tabiatınızın derinliği haline getireceksiniz. Öyle ki sürekli bir intizar içinde, bir bekleme, bir bakma içinde olacaksınız. Fantaziru inna muntazirun Kur'an-ı Kerim diyor. Evet, siz bakın, bekleyin, intizar edin. Biz de intizar ediyoruz. Evet, intizar-ı fereç ibadetlerin en faziletlerindendir. Şimdi meseleyi bu çerçevede ele aldığımız zaman şu anda Müslümanların, İslam dünyasındaki bütün Müslümanların, sizleri de onlardan ayrı düşünmek doğru değil, sizin de maruz kaldığınız şeyler var. Kuyu dibine atılma gibi şeyler var. Farkı yok esasen. Balık tarafından yutulma gibi şeyler var. Karşıda bir deniz, arkada deniz gibi bir düşman durumuna maruz kalma gibi şeyler var. Bütün bunlar karşısında o beklemeyi, o gözetlemeyi tabiatınızın derinliği yaparak içtenleştirme, yalın Türkçe ile içtenleştirmek suretiyle hep oturup kalkıp onu bir düzeban etme. Allahümme itlaka sarahi ikhvanina, ahavatina, istikayina, sadakina ve ahbabina ve ahibbayina. Tuğnina bihi an itlaki sarahi men sivak. Allah'ım sen salıverirsen bizim o mevzuda yapacağımız her şeyden bizi müstahni kılmış olursun. Sen yap Allah'ım. Böyle bir intizarda, o esnada bile onu söylemek. Namazda imamın arkasında duruyorsunuz. Orada sükut etmek esasen, istima esastır. Fakat kelam-ı nefsiyle, yani bir iç söylentiyle, mülahazayla, yine o meseleyi dinle, işte o meseleyi dinlendirme. Yemek yerken yine o meseleyi dinlendirme. Lokmayı ağzımıza götürürken, bunu bazı yerlerdeki kardeşlerimiz bulup ağızlarına götüremediler. Belki kendileri bir yerde götürüyorlar, fakat eşleri, çocukları ağlıyor, ciyak ciyak bağırıyor. Ama ağızlarına götürecek lokmaları yoktu. Çokları dünyanın değişik yerlerine sığındı, kamplarda yaşıyorlar. Bunların hepsi senin yolunda hizmete adanmış insanlardı. Ve bu adanmışlığı sana karşı belki en önemli bir vazife sayıyorlardı. Allah'ım kendimizi sana adadık. Boynu tasmalı senin azat kabul etmez kullarınızız. Senin namı celilini dünyaya duyurma niyetindeyiz. Azmindeyiz, kararındayız. Allah bu duygu, bu düşüncelerden bir dakika bizi mahrum yaşatmasın. Biz Allah'ın izni inayetiyle durduğumuz yerde duracak, sürekli halimizi Cenab-ı Hakk'a o peygamberler gibi arz edecek ve bir intizar-ı ferec içinde oturup kalkacak, hep o mülahaza ile hayatımızı sürdürmeye çalışacağız. Bu niyette olduğumuz sürece, bu niyet ettiğimiz meselelerin realize edilmesiyle terettüp edecek, sevaplar terettüp edecek. Başa dönüyoruz. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِهِمْ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ. Evet, kim Allah için hicret ederse, muhacir olursa, gittiği yerde mutlaka bir çeşit ansarla karşılaşır. Dolayısıyla dünyaya bir kere daha ansar ve muhacir faslı yaşatır Allah'ın izni inayetiyle. Sesini, soluğunu oralarda da duyurur. Çok geniş alemde esasen ses soluk haline gelme hakkı olan bir yüce mefkure, böyle ihtiyari olarak belki dünyanın değişik yerlerinde ifade edilememiş, seslendirilememişti. Allah cebri lütfiyle bunu yaptı. Bu da bir lütuf olduğuna göre varsın arkasında cebir olsun. Cebri lütfiyle Allah saçtı savurdu. Nasıl saçtı savurdu? Dedi ki kurak yerler var, çorak yerler var. Ben sizi birer tohum gibi oralara saçıyorum. Gidin oralarda toprağın bağrında çürüyün. Toprağın bağrında çürüyün, başa yürüyün. Vesselam.